10 minut pozorovat. Skutečnost svého těla bez hnutí. Od teď budu 30 minut pozorovat skutečnost svého těla bez hnutí. Od teď budu 30 minut pozorovat skutečnost svého těla bez hnutí. No a zaměříme svou mysl na temeno hlavy a uvolníme veškeré svaly, kterých si jsme na temeni hlavy vědomí. Potom čelo. Zadní stranu hlavy, a uvolníme všechny svaly po celé hlavě. Lokty, předloktí, zápěstí, dlaně, prsty. Břicho, záda, a uvolníme všechny svaly po celé horní části těla. tu nohou. A uvolníme všechny svaly po celém těle. A teď budeme znovu odhora, ale budeme pozorovat svůj kostru, takže se díváme na lebku a pozorujeme, jak naše vlastní lebka vypadá. Dvě díry pro oči, otvor pro nos. Uvědomujeme si tu ten větší otvor na zadní straně, zadní spodní straně pro míchu, ten kulatý tvar na zadní straně. No a ty zuby na spodní straně přední. No a ten fakt, že lebka jako taková je dutá. Uvědomujeme si, že jsme se nerozhodli, aby ta lebka vypadala takhle nebo jinak. A když by se tam něco nepodařilo, něco by se zlomilo nebo ochabilo, tak nemáme možnost si rozhodnout, aby to bylo jinak. A pokračujeme na spodní čelist. Uvědomujeme si, jak se spodní čelist podobá podkově, jak má zvýšené konce, jaký střed je vyzdoben zuby. Uvědomujeme si svoje zuby. A pokračujeme na krční páteř, krční kosti, jak se skládají z kruhovitých útvarů, které mají jakoby na sobě ostny. Pokračujeme na žebra, takže si uvědomujeme tvar žeber, tu spojnici vepředu a to, že vzadu některé zcela objímají plíce a některé neobjímají celé úplně. To jsou ty spodní žebra. Potom páteř, zase si uvědomujeme, jak se páteř skládá kruhovitých útvarů kostních. No a na ty bodce, které vyčnívají z těch kruhovitých kostí, potom pánev, uvědomujeme si různá zakřivení pánvy. Potom stehenní kosti, uvědomujeme si, jak jsou stehenní kosti v horní části napojené na pánev. Potom češka. Kolenní kosti. Tibia, která je silnější, mohutnější a jejich částí je i kotník. No a fibula, ta slabší, tenčí kost. Potom tarpaly, to jsou patní kosti. Pata a ty menší kosti metatarpaly. A potom ty kůstky. do těch metatarpalů a tvoří prsty na nohou. Ještě se podíváme ruce, takže tu máme ta humerus. Humerus je ta velká kost, na který jsou bicepsy, tricepsy. Na ní se napojuje radius a ulna. Radius je ta silnější lopetní kost, ulna je ta slabší, tenčí kost. Potom karpaly, které tvoří zápěstí, metakarpaly. No a nakonec falangy, ty kůstky, které formují prsty. Takže to jsme takhle projeli kosti. Teď si můžeme uvědomit celou kostru najednou, jak vypadá v tom těle a jak se skládá z jednotlivých kostí. No a necháme jí být, uvědomujeme si, že nad ní stejně nemáme kontrolu, když se něco zlomí. Tak to myslí spravit nemůžeme, když se to ochabí, nebo když tam bude nějaká nemoc, myslí to nespravíme. A pokračujeme zase znova od zhora se svaly, ale trošku víc detailně. Takže vepředu, nahoře, v hlavě, tak je frontalis, to je jeden sval. Potom je temporalis, to jsou svaly na straně hlavy, na horní straně hlavy. Potom occipitalis, to je sval vzadu hlavy. Potom oculi, to jsou svaly, které jsou okolo očí. Jeden pro každé oko, takže dva kruhovité. Potom orbicularis oris, to je sval, který formuje rty. Takže to je jeden jediný sval kruhovitý v ústech. Potom depresory, mentaly a tak dál jsou svaly, které se jakoby hvězdí od toho, no, od toho svalu, od těch rtů. Potom žvíkací sval, maseter, který je v zadní části dolní a horní čelisti a kterým žvíkáme. Jazyk je taky sval. Pak je sval v přední straně krku, sternokleidomastoid. Na zadní straně krku, platysma. Potom trapézie, které jdou okolo klíčních kostí nebo nad klíčními kostmi a nad lopatkami. Pak deltoidy, to jsou ramení, svaly, bicepsy, tricepsy. No a flexory, extenzory, kterými hýbáme zápěstí. Pak jdeme nahoru, na hrudi máme pectoralis major, to je obrovský sval, který obepíná celou hrud. Potom rectus abdominis, to je příční sval na břiše. No ty svislé svaly na zádech. Gluteus maximus, to je sval na zadku, který tvoří zadek. Sartorius. Sartorius je takové, vypadá to jako pro vás, který spojuje pánev s kolenem. Vastus lateralis, to je další taková jakoby šlacha. Vastus medialis, který jde přes koleno. Tibialis anterior, to je pítkový sval, který je poblíž tibii, což je ta tlustější, moudnější kost v lítku. Gastrocnemius, to je ten velký sval v lítku. A potom zase extensor digitorum longus, takže zase extensor a taky flexor, který nám pomáhají hýbat nohou, hýbat spodní části nohy. Takže to máme svaly a můžeme se podívat na tuk. Mezi svaly a kostí tak je tuk. A jdeme zase od temena hlavy. Takže pokud jsme si tam vědomí, že by tam mohl být nějaký tuk mezi těmi svaly a tou kůží, tak si to uvědomujeme. A jdeme postupně přes čelo, oči, nos, prty, bradu, tváře, uši, zadní stranu hlavy. Tam toho tuku skutečně moc není. Potom krk, tam už je ho víc. Ramena, paže, lokty, předloktí, zápěstí, dlaně, prsty, konečky prstů, hrud, břicho, záda. Uvědomujeme si nejenom tuk mezi svaly a kůží, ale v tomhle případě i tuk na srdci. Tuk obaluje srdce. No a potom na zadku, stehna, kolena, lítka, paty, nárty, prsty u nohou. Tam, kde mám tuk, kde jsem si toho vědom, tam jsem si toho vědom, tam, kde není, tak vím, že není, pokud to vidím. Pokud se mi nevadí, není to důležitý. No a teďka jdeme zase nahoru a koukáme se na kůži, takže pozorujeme charakter kůže v různých částech, jeho utvarování, utvoření a jaké má vlastnosti, jestli je tvrdá ta kůže nebo jemná a tak podobně. No a díry, pokud tam jsou nějaké, případně jakékoliv jiné záležitosti, jako třeba nechty. Tak jdeme zase od temena hlavy, kůže na temeni hlavy, kůže na čele, na očích, na nose, prty, bradu, tváře, uši, zadní stranu hlavy a uvědomujeme si kůži po celé hlavě. Potom krk, ramena, paže, lokty, předloktí, zápěstí, dlaně, prsty, nechty. Nechty jsou stvrdlá kůže. Nechty jsou průhledné, nemají barvu. No potom na hrudi, břicho, záda. A uvědomujeme si kůži po celé horní části těla. zadek, pohlavní ústrojí, stehna, kolena, lítka, paty, nárty, prsty u nohou, no a nechty na prstech u nohou. No a jdeme zase od zhora, budeme pozorovat vlasy a chlupy. Takže pozorujeme vlasy na hlavě, potom obočí, řasy, chlupy v nose, potom vousy a tak podobně okolo úst. No a vlasy, chlupy po celé hlavě. Potom krk, ramena, paže, lokty, předloktí, prsty, zápěstí, dlaně, prsty, hru, břicho, záda. Kde jsou chlupy, víme o tom, jsou tam chlupy. Kde nejsou, víme o tom, nejsou tam chlupy. Jak říkám, nevadí, když se trošku mýlíme. Hlavně je, že si uvědomujeme jejich přirozenost. Kdy chlupy se můžou spotit, někdy jich může být víc, než bychom chtěli, někdy jich může být méně, než bychom chtěli. Někdy můžou mít jiný tvar, než bychom chtěli, jinou délku a tak podobně. Takže si to uvědomujeme, jak nemáme kontrolu nad svými chlupy, nad svými vlasy. No a uvědomujeme si vlasy, chlupy po celé horní části těla. Uvědomujeme si, že vlasy, chlupy rostou z kořínků, uvnitř kůže. Takže jsou vlastně součástí kůže. No a pokračujeme na zadek, hlavní ústrojí, stehna, kolena, lítka, paty, nárty, prsty u nohou. No a teď, když máme tu schránku, tak se můžeme podívat dovnitř a koukneme se na plíce. Takže si uvědomujeme, jak dýcháme. Dýcháme bránicí, nikoliv plícemi, nikoliv nosem. Bránice stahuje plíce, plíce kvůli tomu stahují vzduch a tím vzduch přichází, nebo je sám nosem. Všímáme, jak plíce sajou vzduch jako vysaváč. No a jak jej samozřejmě zase vydechují, ale to už je jiný vzduch, to už je bez kyslíku. Uvědomujeme si, jak jsme závislí na vzduchu, jak jsme bez duchu mrtví, protože když nebudeme dýchat, tak umřeme. No a nejenom ze vzduchu, což je mimo to tělo, ale taky z plic, když plíce přestanou dýchat, když nebudou dýchat správně, tak je to taky důvod k smrti. Takže si uvědomujeme, jak jsme otrokem tohoto těla. No a uvědomujeme si, jak ten kyslík z toho vzduchu se pojí s krví a ta pak putuje do srdce. se koukáme na srdce, jsme-li toho schopni, koukáme se na srdeční tep. Podíváme se na žaludek. Zase u toho srdce si jsme vědomí, když srdce přestane bít, tak jsme mrtví. No a pokračujeme teda na žaludek. Uvědomujeme si, jak žaludek funguje. Žaludeční šťávy. Žluč. Tenké střevo a jeho obsah. Uvědomujeme si vlásečnice tenkého střeva a jak vybírají živiny z toho, co je, co se stává exkrementem později. A jak ty živiny se pak pojí s krví, aby jsme byli zdraví a živí. A pozorujeme, jak to tenké střevo je dlouhé a kde je, že je ve centrální části břicha. A tlusté střevo, jak jde okolo dolní části, na straně, nahoře a pak zase na straně až do toho posledního otvoru, kterým se exkrementy dostávají ven. Pozorujeme játro. V játře je spousta krve. Játro filtruje krev. No, z játra pak ta stará krev se pojí s tím stráveným jídlem. Čímž pak vzniká ta hnědá barva exkrementu. Když je černá, tak víme, že to je stará krev, stará mrtvá krev. Když je hnědá, tak víme, že to není zase tak stará krev. No, pokračujeme na ledviny, uvědomujeme si, jak ledviny čistí tělní tekutiny a jak z toho je produkovaná moč a ta se sbírá v močovém měchýři. No, teď se koukneme na různé tekutiny, jako je pot, krev, sliny, hlen. Hnis. I když teď nemáme, uvědomujeme si jeho schopnost výtvoru. Kloubní mas, potom tu tekutinu mezi mozkem a lebkou, která chrání ten mozek. No a jdeme na ten mozek, koukáme se na to, jak mozek vypadá, je menší než hlava, mnohem menší, jak má levou a pravou hemisféru. Míchu. No a jak má konzistenci pudinku, velice jemný, velice křehký. No a jak jsou k němu napojené oči, nos, jazyk, uši a nervy, jak jsou napojené na míchu. Uvědomujeme si, že když se ta mícha někde přeruší, třeba když někde špatně nějak upadneme nebo se zlomíme vás jiným způsobem, tak jsme neschopní, paralyzovaní. No a to je konec této meditace, takže si můžeme dát poslední rozhodnutí. Od teď budu neustále všímavý v přítomném momentě tělí. Od teď budu neustále všímavý.